Esther, Kabanata 1. Nang panahon ni Haring Xerxes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamakman. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kurtina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito'y nilubid na pinong lino at morado at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo. Yari sa gintot, pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaic na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga kopitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas. Alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin. Ipinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala, si Reyna Vashti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Nang 7 araw na ng pagdiriwang, medyo languna ang hari. Ipinatawag niya sina Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Abagta, Zetar at Karkas, ang 7 yunukong nag-aasikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Vashti. Ipinasabi niyang, isuot ng reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito, sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari. Dahil dito, lubhang nagalit ang hari. Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas at paghatol upang sangguniin. Ito'y sinang Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memucan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persia at Media. Malapit sila sa hari at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari, ano ang dapat gawin kay Reyna Vashti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo? Sumagot si Memucan, si Reyna Vashti ay nagkasala, hindi lamang sa hari kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo, Haring Xerxes. Ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katuwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Vashti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito ay hahantong sa maraming kalupitan. Kaya, kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautusan ng Persia at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Vashti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito ay naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakilaman. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memucan at ito nga ang ginawa ng hari. Pinadalhan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan.